الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل سماء أربعة كاربعين جسنگ دوی سلورو گناون نظان ساتی چی مداحنت دے کتمان حق دے ترک عمل دے تحریف دے تغزی وزان ساتی اتباع الحوان استدلال بالآبائنا لارو نکوبا و دلیل کی نپیش کہیں تشبه مع الله نا چې دا الله مثال به د مخلوق سره نه بیانې او قیاس فاسد بنګې غلط قیاس چې قیاس شرعي نه وي هغه ته قیاس فاسد وي تینا وزن ساتي کدا د باطل پرستو دین دی اتباع الهوا غی کوي استدلال بالباء ابا غی کوي تشبه مع الله او قیاس فاسد اتباع الهوا د پاره سوره بقره کې وې اصل شلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم يهود نصارى استنرزا کی کډیر کوشش کې علی برضا شی چې داغي د دین تابعداري وکې نو توایا چې استاذ دین دین نه دی انه هو الله او الهدى الله کتاب چې دی دا اصلي دین دی نو کته روان شوې دي په خواهشاتو پسې پس دا وی چې تا علم راغې مالک من الله من ولي ولا نصير ساوی سوک مددگار نوی اغتا اوری ایک امت تا چیز خواہشات تابیداری مکوی بر سورہ نعام کی امویلی اشپک پنزوستم کی قلنی نحیتو انا عبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبعوا اهواءكم وهو تجستازو خواهشاتو بس نظمه قد ضللتو گمراه بشم سوره مائده کی امیلی و تسلو اختم کی وانزلنا الیک الکتاب بالحق صدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل اللہ ولا تتبع اهواءهم کتاب باندې فیصله کوا فیشات باندې مکوا اما جاک من الحق دا حق نه باوری تو ورپسې آیات یو کم 50م مقصه اته سلو اختمو یو کم 50م وانه حکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم سوره قصص کی ویلو 50 فلم یستجیبوا لك فعلم انما يتبعون اهواءهم کستا خبره ونه منل کتاب یې را نوړو نو بس پوښه چې دا خواهشات والا خلق دي انما يتبعون اهواءهم ومن اضل گمرا گمرا سو سوره جاسیه کې واتلسم ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون مونږ ته شريعت نازل کو پل طرف نه دې تابعداري کوا ادينه خپل چې سدينه ټول فائشات دي لا يعلمون دي ورپسې د جاسیه کې 23 دریشتم کې ویلو افره تمن اتخذ الاه هو هواه بعضو خلقو ته نه خدای جوړ کړی دی فائشاتنا وَظَلَّ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ دقا سی آیاتو سورِ فرقان کیوں دریس اللو اختم ارائیت من اتخذ الہو وواہو افانت تکونو علیم وکیلا تبزی موارشی تدد ہدایتو دا ډیر لوی مرزو په عالم کې حدیث کراغلو نبی علیہ السلام وی چې په دنیا کې دومره لوی معبود نه دی تیر شوی د حوان دومره لوی عبادت د بل چا نه دی شوی لکه د هوا تابعداري چې شوی ده ابې زکه ویلو چې قسم پخده چې تاسو کې یو تن مؤمن نشي کېدی والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به سو پوری چې داغه خواهش زما د سنت تابع شوی نه دی نو مومن نشی کہہ دے حتی اکون ہواہو طبعا لما جئتو بیہی دویم دین وزان ساتھی الاستدلاء بالآبائی الاستدلال بالآبا لاران بپو دلیل کے نپیش کہے لاران دین نہ دے سور بقر کی ویلو یوصل و اویا کی 170 کی پیدا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا وبوی لشوتا چراشه قران نازل شوی دی د دې تابعداریو کې مشران پرې دی ناری وینا ما وجدنا عليه آبانا من باغ سکو چې مشرانوم په مونتی دي وی خپوی دو پیغمبر زمانی ته نږدې وو سوره مائده کې هم یو سلسله رم کې پیدا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول قالوا حسبنا بل ستاجت نشتا ہوئی چه مشران شتے نو بیا ستاجت حسبنا ما وجدنا علی آبانا بس منگل پار اقبل مشران کافی دی او اتزان لغمو کا کستا مشران نئی کنا اتزان لغمو کا ہوئی منگ مشران شتے دوا و تکو دین دے تبا کڑے او سمچاتا ہوئے کنا وی ولی دا پخانی نه پوی دا ویلم نو کړی دا اوس وی نوی نوی خبری راووتی پخانه چرتا چرتا شرکو انا بیدتو خو تاسو وی دا شی جوړ کو حسبنا ما وجدنا عليه آبانا. اللہ رب العزت رد کئی خواہ چھٹک دا مشران خدی مونگا انکار نکو خود دین مشران دنیا مشران نا دبو سالو مشران سور ابو سالے دے اتال لے منزو دسنا نور سنا اولو کانا آباؤم لا يعقلون شيء ولا يهتدون. اگر کوم شران داسې وي چې نه بګي عقل انا د دین نه خبرو پر دې ګډو ګډوري بهونیو ولي خامخه د خلکو نه پاتې شي کنه موږ شپې به حلال کو او کلمه به پیوم نه وي دا کلمه به پیویخه چې آزاد به ګرځې دي نو اخر به پرځې دي او سر دیو خور د خاوند چې ستومانه او پجوند الله اکبر ګډ به لال په نه په حرام او نه په حلال دی باغې مشرانو پس روان تھا حسبنا ما وجدنا عليه. سورة اعراف کیوں او یا نمبر ایاتو حود علیہ السلام تخپل قوم وی چی موستا پا مطلب پوشو اجئتنا لنعبد اللہ وحده ونظر ما کان یعبد آباؤنا تددید پار راغلے مونگ باند اخپل دین گرد وٹ کے چه واز د الله عبادت کو او پریدوا چې مونږه مونږه په خپل مشران نشی کېږي. تشبوه مع الله الله د مخلوق په شان ته غړلو دې ته تشبوه مع الله د مخلوق صفاتونه ولا ورکړو اولادی کیگی زامنی دی لنی دی او لو انتظام و لکڑ. سورہ بقرہ کی وی یوصل شپارسم کی قالو اتخذ اللہ ولدن سبحانہ ویلیو دی ٹولو پا جمع مشرکان یہودیان عیسائیان ٹولو چلہ کو زان لن آزولی نیولی دے کانا خبر سوک دے بس یا بلوی دوانی یا بولوکی دوانی نیولی دیخوا سبحانه وی توبه و باسا غرکی گی بلو ما پی السماوات و ما پی الاردون دا خود آغا مخلوق دی دا مخلوق نویزان لنیو. اڈیر جوابونه پینزه دا زکلی بیا برازی. سورة یونس کی امواتش پیتم قالو اتخذ اللہ ولدن سبحانہ هو الغنی دا غصا جتنا زولیتا اخو بی نیاز بادشاہ هو الغنی. سورة مائدہ کی امیلی مونگا مخ کی اٹارا اتل سمیات کی فقالت اليہود والنسوارا نحنو ابناء اللہ واحباؤه ترقی اکڑا منگوی پا خپل اللہ زامنی و دوستانی کو تشبو مع اللہ دیتوی خپل نم دادے لیکن عام نم دیتا شرک غستے شکنا دوم پا شرک کرا دی قیاس فاسد و فاسد قیاسونا چیول شیطان کلیو غلط اجتحاد و استنباتیو کو چی انا خیر منو خلقتنی من نار و خلقته من توین زوی دن غره مکر دلیل لا سرشتی تغزی زور بقره کی پاخری سکی دو سوا پنزاویا کی دو سوا پچتر کی د سودخور او بیان دی سودخوار قیامت کې راګیر شي وی دی لیونی شي وی دی لا یقومون الا کما یقوم الذی تحبطوا الشیطان من المس تقبرون نجی پاسی کنا اوچتی گی اور اخلاسی گی با حل تا پیریان را گی داولی ذالک بینام قالو زکدی و دنیا کی غلط قیاس کا چنم البیع مثل الربا بولی ہوئی سود کسی چل دی تجارت حلال دے و سود حرام دے دریر عینات دوجنے قلبو کو پا کلام کے خواہ مشبہ مشبہ بھی اکڑا مشبہ بھی مشبہ اکڑا پی دا تجارت کو پشاند سود دے دا سنو ہے چی دا سود پشاند تجارت دے نا وی کا تجارت حرامی گی نو حرام دیشی و سود دی نا حرامی قلب کو بکار روان دے انما البیعو مثل الربا دغسی سورت یوسف کی او 77 و اویا یوسف علیہ السلام رونا چتلیو نو حل تکی پیغلارا واولی دا یوسف علیہ السلام هغه پاتی کول زپاره چل جوړ کو دی ته علم نو داغه په بار کې هغه پیمانه راو خطا نو لاګر ثابت شو ناغرونه وی قالو ان یسرق فقد سرقا قلو من قبلو وی بس که دغلا کړی نو دغه په خای اورور غم کړی واغلا استصحاب الحال کوي لکه اغلا کړو نو دبم کولا دا څه مطلب دی ها چې اور اور اغلاو کې نو بلبم کوي غلط قیاس کوي نو قیاس فاسد نو دې سلور نو وزن ساتي اتباع الهوا بنکه استدلال بالآبا بنکه تشبه مع الله بنکه او قیاس فاسد بنکه چدی حد ترور سیدی کنا کمال ترور سیدی خود با دربان امتحان را دی دین سوک نبچ کی گی خوا چی حق پرس شوی موحد شوی اوزان دیخو محفوظ اوسا تو نوس با دربان امتحان را دی کور با تبلو جولی گی مورو پلار چی تمونگا دیل لی گلی وی مونگ پتا بانده دا علم کاؤ چه مونگ تا هم مشرکان ویو طول مشرانو تا هم مشرکان ویو ادا خود مونگا خوراکا دا مونگ میاگانیو خواجاگانیو او خلق باین دمونا چو درودونا چو وخر دمو اڈوک دمو موگی دمو وی ادا مونگ دا خوراکا دا سوک سراکی اتو ایدا حرام دی چه حرام دی نو ززان ده حلال و گورا چه بیادی کور ترانشی چه بار روزی نمار گریبا دی ملامتا کئی چه رو دا سبق دی کمزه ہوئی ام بر سر تتلیوی دا خبری خبل سوک نکئی اغیباتم چه دا من خستان خیو وا بیا نشي خو نه یو جاهلان بلګیای الکا د پلان زی خراب شوه دی خبره داس داسه مسلې کوي اولیاء نه مني او چې مولان خبر شي زه چې وی لور شو مينت بوته وکونو دا غوړی چې چا خراب کړی کوم ځای سبق ویلې نو راوشي او کی ونی جمعات کې او تا ته خبره شروع کی چې ګوره مونږ علما یو مونږ درسنه خبر یو دا مسلې مونږ له عمر راځي تاسو چې کې امون کړی دي او د دې دا طریقه نه ده د حکمت نه وکړه اخلي د امتحانات کنا نتل سماوا فم تو حینا به اربعین امتحان به وکړي شي د موحد په سلور خبرو ملامت الاحبا مرګریو دوستان به ملامت کوي شماتۃ الاعداء دشمنان به خوشحالیږي چې دا څه خبره او طعن الجهال جاهلان به قسمه قسم اعتراضونه او بد ردی حسد العلماء هغه به سره حسد کوي ملامت الاحباء پار سورہ انعام کیو دری پنځوستم اډاړم به عقبہ او پاری شپږو عقبات کی چلومبی په موحد باندې راضی هم دغه وای چې ولې دا بل چا یې لم نه کړی واځي تاو کوم بل چا سن دی ویلې خو بس ته مولا شوې او پټکې دی اوتاړو نوی وکذالک فتننا بعضهم ببعض لاوی دا زما کمال دی چې ازمه هم کړی دی په بازي د بازي په بازو سره لیقولو دا بخام خوایخه اها اولای من الله علی من بیننا ولذي دمر لا یقشو دی دمر قابل شو چلا ول علم ورکوم دا صفات شو من به وی بندیان نه یو نو من با خرته ودریګو نو اها اولای من الله علیم بیننا فدی باندې خل الله احسان وکاو مؤمنان شو د پیغمبر مرګری شو جنتیان شو مونږ داسه تای ملامت الاحبا غیبه ملامت کیسه سورہ مومنون کې مختصر غونټ ویلو یوسلن اللسم انه کان من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا الله ای زما بندیان او مومنان نغی تاسو پټو کو سرونیو فاتخذتموهم سخریا ټوکم ور پر شروع کړی چې پلانې مولا شوی دی خبره او چوجری ترانه مشران یې پاسې د تروپ لار او رونا او وی چیر شکر دې چې پټکې راکې پیدا شو ځکه مخ کې به مړې په پړی باندې کوځو قبر ته اوس به په پټکی باندې کوځو او هو دا مشران ټوکې نو مسخره یې علم پوری دومره استهزاء کوي دی ویلې دې کنه ها سخرياً حتى انساوكم ذكره سورة هود کی امیلیو دوش پیتم کی قالوا يا صالحو قد كنت فينا مرجوان قبل هذا اوی سمودیانو چه صالح علیہ السلام زمونتا تڑی رتموا او دیر خوشحالی دو چزا دنیا کار خسم دے خود جمعات کار بسم شی قاری سے بپیدا شی او خواګه خواګه تلاوتونه وکړی راته جمعات بابات شي نو تا داسې مسله شروع کړه زمونږه امیدونه دي خراب اتنه نه نه عبد ما یا عبد اباونه ورته مشران نو ماخلقن ملامت الاحبا فل مرګری به ملامت کوي ښا شماتت الاعدائی دشمنان خوخام خواهی کن ناغی با خواسلی کئی خوشحال بایی چی پره چی خپل میان کی لگیا شی دا با کلان آشنا کارو شو ابو جهل تجاوی تا دی پیغمبر سره سبنی اتی دا پل بنده دی دی پل قوم ندی دی قریش دی کنا اگوی نحنو و بنو عبد مناف کفر سیر حانن وی مونگا دا پخوانا مونگاو دی عبد مناف مونگاو دی دا سولک دو اسونا چی پریده او بڑا بانده چی کمیو بمخ کشی نمونگا دی سرا برابر روانو وست دی پکی دا پیغمبر دعوی اکڑا نمون خود پیغمبر دعوی نشکولی پا دی خبر اموس رستو کینو نحنو کفر سیر حانن دعوی دا پیغمبر اکڑوی دا بکی ناشنا خبر اوان مون خود چرد دا سنشکولی زین یریگو شماتت الاعداء دشمنان خوشالی دل او خواسلی کول سورہ نام کیو ایک سو تیر آیات ہو ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون يوبل تبول راول کوي ازان به خبر جوړي چوري ګره دې سره وداس کیږي دې سره وداس کیږي دا سوره توبه کې ویلو پندوستم کې ان تصبک حسنۃ تسؤهم وان تصبک مصیبۃ یقولو یفرحو کتا ته خوشحالی ورسی ندی غم جن کی کتا ته مصیبت ورسی ندی خوشحالی بیا خوشحالی کی بتا باندې دغه سه آیات سوره ال عمران کې هم یوسل شلم ان تمسسکم حسنت تسوهم وان تصبکم سیئات یفرحو بها شماتت الاعداء دشمنان خوشحالی دل او درم دے تعن الجهال جاهلانو خبره پراپګاندی سوره اعراف کې شپیتم آیات کې نوح علیہ السلام قوم وی نوح علیہ السلام تا انا لنراک فی ضلال مبین گمراہ شوی ورپسې شپکش پیتم کې هود علی السلام ته وی انا لنراک فی صفاحت تزان ته وی عالم وې ته ډېر د جاهلانو خبرې کوي سوره هود کې مو ایشتم کې ویلو ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تبعك الا الذين هم ارازلنا زمون کو شان سړی کنا ځان سو جوړه مرګري دی مونږ ته معلوم دی ډیر خولي جاهلان بیا داسې کنا وی دا مرګري څوک دی لکه حسد العلماء اډیره باندې یتیب کوي د سره عالمان داغه وخت اډیره منسوبي و جوړي د وچې الزامات ښا ډیر خطرناک دي تاسو تهمت په در باندې پوری کی او دې لپاره هغه یا تونځي چاگی که بغیان لفظ راغلی بغیان لکه سوره شورا سوار لسمایاتو وما تفرقو الا من بعد ما جاهم العلمو بغیان بینهم نامولان ولی خلاف شو دا د زد دو وجینا چه مونگا پتکلی و ادخ کارکلا جاسیه که واللسم فمختلفو الا من بعد ما جاهم العلم بغیم بینهم اسی اختلاف نو چه مسئلہ اوشوانو داولی دا زد دو وجینا سوره بقره کې یوصل نهم ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا د اهل کتاب دار ماندې چې دا مؤمنان بیا کافران شي نو خوي دا ولي حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم زلونو کې ډېر لوی بنیتی پراته ده نو مسلورم حسد العلماء په دې امتحان برازي په دې کې خامخا پتا باندې نلسم کا اربعین لکه سلور نور امتحانات السب بدر دلیر والایزاو چې وسیه کیږي نو ضرر بدر کئی ار قسم فانواعو الافترائی قسم قسم دروغ جوڑول ومکر الکبرائی امشرانو حاکمانو اقتدار والا خلق بخبری چدا دے او سڑے پیدا شوے دے ادا سدا سی خبری کئی نو دیو چطول غالو چه بنور سونشی بیا ودا ہوئی السب والعیزا وانواع الافتراء ومکر الکبرائی سورہ فرقان کی ویلو یو سلوی اختم کی ویزار اوکا ایتخذونک الا حضوا کلی چتاوینی نٹوک شورو کی وی احاز اللذی بعث اللہ و رسولا دا اغا سالے دے توی دے چرتا دا بل دے نراغل دے چه اللہ پیغمبر کڑے دے را لے گلے دے احاز اللذی دا اسی انبیاء کیم تیرشیو 36 شپک دیرشم کی ویزارا کاللذین کفرو ایتخذونک الا حضوان بدی ردی دیتا ہوئی بدی ردی سورت شعراء کی ویلو یو سل درید پانزوستم کی صالح علیہ السلام تخپل قوم شعیب علیہ السلام تخپل قوم چینما انت من المسحرین انما انت من المسحرین دماغ دی خراب دی چادر باندې سحر کړې وکړه چې دا څه خبرې کوي دا سي یوصل وشپیتم د دغه شعرا کې لوط علی السلام تمویل ول لم تنتهي یا لوط لتكونن من المخرجين نوح علی السلام ته ویل ول تكونن من المرجومين والإيزاء ضرر ورکول سن سورة الامران 186 يوصل شپک اتیا لتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا اذن كثيرا بدر قسم فتوی دا به دی کوي اذن کثیره او تر قران وی ډیر بدر دی سورہ انعام کی ویلو 34 کی ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ابراهيم کې ویلو دولسم کې پیغمبران وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا موږ به صبر کوو نو تاسو چې هر څومره ضرر کوي على ما آذيتمونا سوره ال عمران کې یوصل 95 کې چې الله د چا سوال قبول کړو ډېر دعاګانې چې وکړي وکړي فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عاملين ذري اعمال ذا ذکر کړی فالذین هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا دا شی ته جوړ شنو فانواع الافتراء او دریم داوچی دروغ با جوڑی پتا بانده افتراغان با کئی کل وستا مسئلی تا نسبت کئی چیزان خبری کئی دا خوچه دا کتاب کی نشتوی سورت انبیاء چی شوروشو پینزم آیات کی ویلیو بل قالو ادغاس و احلام داوی خوبونه وینې مونږ ته بیانې قران نه دی خوبونه دی ګډوډ ادغاس احلام فرقان کې ویلیو پنځم کې ان ها زائل اف کو نفتراه وعانوا علی قوم اخرون دروغ جوړ کړی د بلچانه په کیسه صدا کړه کړی دا او مکر الکبرا دا سورت انعام کې بیا راځي او سل دیرش کې 123 کې چې پیغمبر له تسلی ورکړي وکذالک جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمیها لیمکرو فیها اللہوی چیوازی مکہ ندا ہر پیغمبر لمنگا اخپل زی کے اکابر پیدا کلیو کنا مجرمان مکرون ویکول مکرون لیمکرو فیها مکر القبر آئی سورہ انفال کیوی دیر شم کی ویزی امکرو بک اللذین کفرو لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ دارو ندوه کې تا ته جرګه کوله کنه مکر الکبرا چې جیل تا چې یې قتلو او یې د کلی نو باسو د امتحاناتو دا برازي پتا باندې السب والإيذاء وانواع الافتراء ومكر الكبرى نتبسك واعتصم بأربع تو پسلور دلیلون باندې استشهاد کې تمسک کې ستاب دقه د سلور دلیلون ای خواه دینا با بار نوزی گوره واعتصم بأربع بالکتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح دا د شریعت سلور دلیلونه دي اصول اربعه دا ولي ویلي دي سوره ال عمران کې او سل دریم کې واعتصموا بحبل الله جميعا ما منګولې لګوي دا سونه کلک که دا اللہ پر صحبان چه او سره دریاب تپریوزی که نا ادباری نواتا رسی راکتا شی نلاس ورکورو لگئی که نا خلاس چی دا توفانونو پو وقت کی دا پکاری دا دنیا یو توفان دے اللہ رسی را دولندکلے دنیا تا چه قرآن دے او خلق توی ان خلے ور پوری ان خلے چه بچ شے گوری بحبل اللہ یو دامانا دویم حبل اللہ ستوی رسے ست پاری دید پاری چی کارشی پی تلی کنا بس دی غمشو کساروی دیو تلو تلی بولار نالاوی دا قرآن می دید پار نازل کو چی زان پیو تلیں ازادی مکویں سرکشی مکویں بغاوتو نمکویں زان دا قرآن پر اسے باندی او تلے بچ بچے گا پابندی بنکے پا دین کی ایو مولا دا امامتین استفا ورکولن و اخل کوئی دا ولی ویزا پابندی نشم کولی ناغیو یو استاز چتا دا منزا پابندی نشی کولی ننور پابندی کو دنیا کی نشتا تبا مند نکے که کلب اے که کلب اے نکے نا اللہوی پا قرآن بانی زانو تلے گورے دی تمازو کا رسیوی لی دی خوا بحبل اللہ جب. سور اعراف کی امیلی ہوئی اوصل اویا کی والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاة اگر خلق او چی قرآن باندی اعتصام کو او بیلماز نو فاقام الصلاة الا نا نضیع اجر المصلحین اللہ وی مصلحین دغا دی منگ دی اجر نزائی کو قرآن باندی تمسک کردی سور زخرف کی پیغمبر تویلیو ادریس الویخ کی فاستمسک بالذي اوحي اليك لاس کلک کا منگولی کلک کا پاغی قرآن چی وحی کولی شتا تا انکا علی صراط مستقیم فاستمسک وانہو لذکر لکا لقومکا الاعتصام بکتاب اللہ والسنتی اعتصام بسنت باندی سورة آل عمران 31 قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وايوتا کله سره محبت ساته نو تاسو برشتینی کله چې فاتبعوني زما تابعداري وکه او سنت کې د الله محبت ته دی باسوی زمونږ الله سره محبت ته الله او سنت پکې نو بدعاتو کې لګیا و سورې نساء کې ویلو یو کم شپې ته کې یا ایو الذین آمنوا واطیعوا الله واطیعوا الرسول اولی الامر منکم نساء کې ډیر یا تو نو د سنت اتیا کې ویلو من یطیع الرسول فقد اطاع الله بس چې پیغمبر تابعداری رااله الله تابعداری وشوه او دریم اجماع دلیل د شریعت دریم اجماع ده اجماع د پاراغه مشهور آیات او سوره نساء کې اوصل پین لسم چې امام شافعی رحمت الله علیه نه تپوس جو چتا سوې اجماع حجت ته د دې حجتیت په سره ثابت ته هغه مال مهلت راکا درې ورځې یار سورچو نو قران په کې ټول چاڼ کوته نو په دې آیت باندې ودرې دو سورې نساء او سلپین لسم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. څوک چې د پیغمبر خلاف کوي چې خو ته معلومه شوه دا غزين دار وي تبع غير سبيل المؤمنين اوروان د خدل صحابه کرام لار پریخی دا غیر سبیل المومنین بغیر لار روان دا دوال یوشان کلو اتباع دا رسول اتباع سبیل المومنین ولی نولیه ما تولا و نسلیه جانم دوال سزای یوزی کرکل خوا نداد حجت شپ اجماع باند سبیل المومنین دغسی سوره توبه کې ترغیب ورکړی او سلن اللسم کې یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. اے مومنانو د الله نو یریږئ او د رښتینو خلقو مرګرتیا وکئ. رښتینه خلق مع الصادقین دغسی فقها خدا پیش کې سوره بقره یو سل دریس الویخ سيقول الصفاء سرجشور وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء للناس. داوي دليل ده اجماع چته دي امت اجماع دليل ده نور امتوننا أمة وسطا عادل امت قياس صحيح ډیر آیاتونه دي چې باغ سره قیاس ثابت دي. سوره مائده کې دو دیرشم چې حابیل اولګې قابیل او حابیل قتل کو قتل شو نو الله وی چې ما په تورات کې قانون اولی کو من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل د دیو جنا چ قتل شو په دنیا کې او د دې تدارک په کارو نو موږ په تورات کې قانون لیکو چې انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد نو مطلب من اجل ذلک کی اشاره د قیاس ته دغه سی سوره نساء کې ادریاتیا 83 کې اللہ وی دی تجکل حکم راشد برنا پیدا جام امر من الامن او الخوف ازاعو به دی پلارو کی خوری ولو ردوهو الى الرسول و الاؤ للامر منهم لعلمه الذین يستنبتونه منهم. کدا مشکل خبر دی پیغمبرتا و مشرانو تولے وی ناغیو پی پوشیوی اسنگا په استنباط سره په اجتهاد سره مجتهدین دي کنه خلفای راشدین استنباط قیاس ته وي. سوره حشر کې هم دویم آیاتو چې الله د بنو نذیر حال ذکر کو چې وګوره کورونه پرې خوده مالونه پرې خوده دغه ستنه روان شو جزان شو اللہ وی فاعتبرو یا اولی الابصوار فاعتبرو یا اولی الابصوار اعتبار ستوی قیاس تا قیاس کسوسی دنی اصل فرع علت نو اصل سوکشو بنو نذیر اگو رکڑا پی واولی دا فرع سوکشو مومنانو تا اللہ وی کدا سکارو مکل کدا دیچی وکو چاری د پیغمبر او د خدای پیغمبر سره دښمنی جوړ کړه ذالک منهم شاق الله ورسوله دقه علته نو چا چې دا وکړو نو حکم به دای جلا وطن کیږي با ملک به فریدی فاعتبروا یا اولی الابصار دا مقام د قیاس ده. د قیامت په مسله کې قران دا ډیر پېښ کړی دی. دغه سورې بنی اسرائیل کې وی او پندوستم کې چې دی بوي چې ځا کنا ازواما و رفاتن ان لمبعثون ان لفی خلق جدید بیا به ژوند کیږو قل کونو حجارتن او حدیدن او خلقا مما یکبرو فی صدورکم ویک هر صدنه جوړ شي و ژوند کیږي با نفس یقولون من یعیدنا سوبم ژوند کی قل الذی فطرکم اول مره قیاس دی هغه ذات چې اولی پیدا کړی وې هغه ته سوچو کې کنه قیاسو کې کنه چې اول الله څنګه پیدا کړیو بیا ما څه پیدا کول شي دا بعث قیاس کې په خلق باندې نو بس په خپل باندې یقین پیدا شي چې الله خلق کړی دی نو بعثم کول شي قل رضی فطرکم اولا دقا سی صورت یاسین کی مویلو یو کمتیا کی چه من یحیی العظام وحی رمیم دا ڈوکی بسوک جواندی کئی چه خوری شی قل یحییها اللذی انشاءها اول مر وی اغزات بے جواندی کئی چه اولی پیدا کریو نو اول سو نو خوروا نو ڈوکیو نو اپیدا کرو بیا نشی پیدا کولی قیاس دل نظر دی دا سلور دلیلو نو اعتصام دا اللہ پا کتاب پا سنت او پا اجماع او پا قیاس صحیح دا بستا قیاس دا شلمر اربعاوا یو اشتما دا داخلی جماع اربعین دغه تمسک بوم کې او سلور سیدونه دی هغه بوم په عمل کې راولي الله به دې په خبره کې ډیر خیر او برکت واچي الاحسان مع الناس خلق سره احسان احسان سي دین وته خیا قران وته خیا د شرک نه بچکا د بدعت نه او د رسم او رواج نه بچکا نور به احسان وکي ترک الفحشا بی حیائی پریده خواه او اس ختم اولا شوی عالم شوی حق پرست شوی کنا نو چرگان مجنگوا اخو دما شمانو کار ده بدخکاری سلی پدی بانده او مشهور حدیثو چی من حسن اسلام المرء ترکو لما لا یعنیه خیست اسلام ده سلی سده چې به پیدې کارونه پری دي خپل ځان ته وګوري چې زه خلوي سره ما زما سره ترک الفحشاء الامر بالمعروف والنهي عن المنکر تسلور سدونه دي دا ور سره ای احسان مع الناس بقره کې هم ده بني اسرائيل کې هم ده بقره کې وی دریاتیا کې اذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا بني اسرائيل کی ذی رشتمایات مشهور وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سورۃ مریم کې هم دو سلویخ کې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وی چې یا بته یا بابا جی لمتعبد ما لا اسمع ډیر په مینا او په محبت وسره خبرې کوي سره دې نه چې هغه مشرک دی ایمان نصیب شوی دی خو ته خو به سره خبرې کوي کنه احسان به سره کوي پلار مور دا ټول دې احسان لایق دی سورہ نحل کی اموی دال ترک الفحشا سورہ نحل نوی آیات کی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربان وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. جامع آیاتو ټول پکې راځه مکلو دیو جنا کتاب نوې چې دا عمر ابن عبدالعزیز چې وو رحمه الله پنځم خلیفہ هغه دا آیات د جمعې په خطبه کې شامل کړ. هغه ویلی شي ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی علکم تذکرون ترک الفحشاء امر بالمعروف سورہ ال عمران کې یو سلس کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کار بدای استاسو عرب کی ویلو یوصل نه نوی یعنی او کم دو سوا خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین کار کوا دنیا کی خلق تم گورا حضرت لقمان مخبل زیتوی واللسم کی یا بنی یاقم الصلاة و امر بالمعروف و نا عن المنکر دا کار کوا ناغو یپلا ردا بسوک کئی ناسان کار دی نو تیوی وصبر علا ما اسوابک بولی آسان ندی صبر کوا کنا صبر ستان چیئے روڑے خونگواری وصبر علا ما اسوابک بولی ان ذالک من عزم الامور دا خود پیغمبرانو کارو ندی چاہتا نصیب شکنن سلور نهی عن المنکر ورسر راغ او خاص سورة مائدہ کی درش پیتم کی ویلیو چدا قومون اولی احلاق شو لولا انہاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم واکلهم الصحت یہودیان عیسائیان زکت باشو چ علماء به نه نه کوله الکه امر کوي او نه نه کوي نیم دین دی نیم دین دینی نیم نه کول ان قولهم الاسم واکلهم الصحت غریب خو په آزاد باندې وی چی یا غوس اخدا شکرانه نظرانه خړی ان قولهم الاسم واکلهم الصحت دینه نمانی کول نتبا شو حلاک شو فنزیران و شادوگان تی جوڑ شو زکا نحی پاکی نوا شیخ الاسلام نے تیمی رحمت اللہ علیہ وی چی داغی سبب دا حلاکت دغو چی نحی پاکی نوا سورہ انکبوت کی ام پنزہ سلوی اختم کی ایو اجتمع سپارہ شروع کی گی قتل ما وحی ایلیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر سورہ مائدہ کی حکمت یا کی ہوئی کانو لا تناہون عن منکر فعلوه دی یہودیانو دا دتو چک خلق بار سکول ندیوی کیبا پل قبر کی بسم علی لا تناهون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا ډیر بد کار وکاو او غینا مونږه هکارونه کړی دي دا یوشتو اربع ذکر شو پکار هلسو پورا دیر شپورا شوی نو شپکشلی لیکن ادو پاک نایاب دینو خان نو اربعی پاتشوی انشاءاللہ سبا خیر بے ہوائی